जगह में तू समाया है, हर दिशा में तू नुमाया है, हर जगह में तू समाया है, हर दिशा में तू नुमाया है, सुबह में मेरी शाम में तेरा जिक्र है, तेरा साया है, मेरा हाथ जो तू थाम ले, फिर जहां का करना है क्या, तू ही तू तेरा जिक्र है, तेरा साया है, मेरा हाथ जो तू थाम ले, फिर जहां का करना है क्या, तू ही तू हर जगह, तू ही तू जीने की वजह, तू ही तू हर जगह, समाया है, हर दिशा में नुमाया है। मैं तेरे नशे में हूँ चूर सा, तेरी जस्तजू में है जिंदगी। मेरा हाथ जो तू थाम ले, फिर जहाँ का करना है क्या, तू ही तू।